أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي كي سنو تربرام نونغي نيانا لسنيانا انتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيوال تمسلكم batay mbok yi no ngi and ak yeen ci téré borom bi tabaaraku wa ta'ala. batay nu tollu ci suratul maida bi iznillah tabaaraku wa ta'ala ñuy jël tay ñetti aya 51 52 53 ñetti aya yi nek suñu kanam non ci jange ñenti mbir. bi ci ñëk moy hurmatu muwalatul yahud wan nasara wa sa'iril kafirin. mbokk yi bokk na ci li ñuy jang tay diko jëlé ci sunu aya yi moy aram gi nga xamne dina ko aram far ak yahud ak nasaran ak mbollem yefiri. kon sunu darsu tay ci lim ñuy jangal moy ci ñeuk far ak yefir wala xarito ak mom wala sopante ak mom ak nasaran ndeke def aram ndeke yalla da ko tere ndeke sunu islam sharia daf ñu ko tere. farag yeferi am ak ñom daf ak ñom alliance ñu mu ci mëna doon mo xam ay yahud lañ mo xam ay nasaran lañ mo xam ay yefer lañ ci façon bu mu mëna nek ak xet bu mu mëna nek ndek mbok yi dafa aram ci ñun. kon dal nek ab julit warna yek ne julit moy mbokam. tejeul ma verre bi ak grillage bi ak grillage bi. kon loolu nañ ko xam mbokk yi bu baax a baax a baax. suñ ko xamee ñu jëfe ko am na jullit jullit ay mbokkam. jullit warul far ak yéefér warul xaritoog moom warul mbokkoog moom. rawatina nag bu dee ab yahud wala nasaraan wala ci mbooleem xeetu kéefér yi. loolu mooy lu njëkk. ñaareel li ñuy jàng tey mooy muwaalaat al kaafir ala al mu'min tu'tabaru ridda anil islami. dana ñu jàng tey ndekee jullit bi su demee di far ak yéefér islam daf koy reconnaitre daf koy considéré ne ku murtad ku génn ci l'islam. saa yooyu alliyé ak yéefér. nga fara def ak moom farandoo yëgal ne yow islam daf laa jàpp ku murtad mooy ku génn ci l'islam. kon loolu war naa leer ci ñun. ñetteel mooy muwalatul kafirina wajibatun anidhu'fil imani falidha tu'addi ila al-kufr farag yefer yi bepp julit bu ngeen gis mu farag yefer rek limuy tek moy ngeumam mo faible dafa am du'ful iman amul ngeum yalla ñak ko am ngeum yalla motax mu dem farag yefer yi beugante ak ñom di jëflante ak ñom soppu len def len ay xarit té lolu mbokk yi limuy indi ci julit moy da koy yobbu ci kéfir ñentel moy aqibatun nifaq sayyi wa nihayatul kufr marir dañ jang tay ci sun aya yi mujjantalu nafiq fu ñaaw lay mujj waye jeexitalu ku wedd yalla mom lu doy war lay don kon ñenti tomb yi mom la ni jele ci ñetti ay yi nu wara jang tay yalla aram gi mu aramal ci ñun ñu farak yefer yi ak yahudi ak nasarani ak xet yeb mu meuna don ci ñom ci tomb bu bu ñëk bobu borom xam xam yaang ci sété di ci génné jëflanté bo xamné ab julit mën na ko jëflanté yahud ak nasaran ci commerce wala ci liggéey wala ci lenn lo xamné def ko laaj mën ta ñak su boba julit ba nga xamné dafa dem di jëfëndiko ak ñom di liggéey ak ñom ci mbir yoyu koku mom l'islam japp ko ku genn ci islam wala ku def lu aram mota mu ne la yaudu kendo lim dunu bolé muwalatu isti'mal al-yahud ci ab julit jël ben yahud mu koy liggéeyal wala ben yahud jël ab julit diko liggéeylo wala am nasaran ni liggéeylo ko wala mu liggéeylo la fi amali tijara ci jëfi commerce mel jënd ak njaay awil umrani wala lenn lo xamne da fay jëriñ day dundal dëkk bi aw mihani wala liggéey waye kañ iza da'at al haja ilayhi su fekke laaj nako ñaari nit su fekke da nga leen bëgg liggéey lo ki nek ab yahud ki nek ab julit julit bi man li yahud bi def su boba bo tanne yahud bi li nga def aram na ci kaw li nga tanne yahud bi ci kaw julit bi waye bu fekente ne mbir mi mom rek ko meun wala fi neena ya fi seus moy taxafalu su boba jël ko mu liggeyel la ko lolou yow do ci am bakar ndax dafa laaj aajo bi moko laaj waye wala yasih hudud wir nak istinbatuhum ndimbalanti ko ak ñom jëfëndiko ak ñom wala al isti'ana bihim wala dimbalanti ak ñom fil jihad bu fekke xex dafa am digënté julit ak yéfer yi xol mom du dagan kon liñu ñëk téré tay moy mu aram ci ñun ñu yëk ko war ko xam moy farak yahud ak nasaran tay bu fekkone ni alquran ñu ngi koy jang deug deug gëm ko même marché de football yi ngeen di sétan nga xamne genn wall gi ci yeen yëp messi lañ faral jaral na leen lu nekk jaral na leen sax baña julli ci timis kon do am Parce que vous savez que Messi est là. Hein? Messi est là. Non, il est là. Il est là. Juif. Juif. Et vous voyez que Julli est là, au Sénégal. Il n'y a pas de Julli qui est là. Il n'y a pas de Julli qui est là. Il n'y a pas de Julli qui est là. jaral ne len tok di wérante 2 heures de temps ndax bëgg giñ ko bëgg ak far giñu far ak mom liko waral moy ñak xam seen diiné julit su xamul diiném rek day lambatu waaw so lambato nek taxan ka tu guddi kon nañu xamne lolu mom daganut kenn du bëgg ab yéfer kenn du ko bëgg yéfer do kenn du ko bëgg waxuma la nak ngay far ak mom waxuma la nga bëgg ko waaw benen moy muwalatul kafirin alal mu'minin kep ko xamne lolou nañ ko xam mu leer ci ñun ku far ak ay yéfer bay julit ñi l'islam neena yow da nga genn ci l'islam da nga murtad da la wara ray lolou atté la kep ko xamne ci julit ñi da nga far ak yéfer yi bay julit yi comme ni américain yi di def rek di def coalition di bombarder julit yo nga dem far ak américain yow ab yéfer bu bon nga ku def lolou rek yéfer nga même bu ko ab état defé ak état bobu fu meuna bok budé ci julit ñi lañ bok état bobu dañu murtad wala tay julit yi ak yéfer di xex ay julit bayi sen espace avion yéfer yi di fa jaar di bombarder ji julit yi julit yoy ubbi sen espace hein bayi julit yéfer yi traverser fa julit yoy ay yéfer lañ murtad nañ complètement genn nañ ci l'islam motax affaire yi ñi sempalal diko oyofal dafa ne dafa yomb yombul de ci islam islam yombul de yu ndaw yi ñuy xeb nga xamne ñun konté wuñ ko tay dara wa japp ne lu mëna nekk la lu wara nekk la ndax no bok ak ñom adina bi di dundu c'est très sérieux lu jaadu la dañuy dund ñom dañuy dund ndo ak ñom ñu yaral leen sax nak ay aq waye nak fiñu sunu diina sante dong lañ yam lañ wara yam kenn waxu la ne ñom buñ fi dund dañ la ne bu leen bëgg bul far ak ñom bayyi julit yi su julit taxawé yéfer taxaw kan nga wara andal han julit mais tay da nga gis yéfer taxaw julit taxaw julit bi tan kan même buñ lay jaay dal sax dal bu lay jaay dal dal bi julit defar ko dal bi yéfer defar ko ban ngay jël lol sax xam nañ ko fi lol lu leer la fi ba ci lek yi ñi lek ay deg sax ñu ne soble tubab bi de mo gën suñu soble bi pomme tubab bi mo gën suñu pomme terre bi ciébu tubab bi mo gën suñu ciéb ha diwlinu tubab bi mo gën lu nekk dañ nan ñom ñoo ñu gën lu tax parce que ñom ñun nanguun def suñu bop ay nit ay bayyi ma la nango def suñu bop nanguñu liggey pour melni ñom li nu am nu am ko te li doy waar moy yahoud wala tubab fi lay ñew ci afrique wala ci senegal jël fi matière première yi yobbu ko defar ko mom baax indi waat jaay ñuko toj suñu bop misal gerte gi ñun ban gerte ban diw la ni lek ñun la fi man diwlin la ni lek kenn xamuko da ngay rafet njott rek nan segal waye diwlin bo xamantene sa way boko baye fi mu fanan nu muy mel day melne gres nga jëlat ko tek ko ci naaj bi ba mu tang nga do ko lek parce que mok be ben la ñun xamuñu lan la kenn xamul ay gres auto lañ indi kenn xamuko de wër na yalla da ngeen koy lek mais xamulen ko yeen say sax buñ koy tal han fofu yeb day saxar ñun ko ken xamul lan la ciéb bi non la gis na ci facebook bu ciéb bo xamne kawsu lañ koy defare kawsu lañ def ay fil dagaté ko machine yi dagaté ko mu nekk ciéb ñu def ko ay sag indi afrique kawsu la légui nak ñun ñu mel non def lolu pour wañi julit yi fim nek ni politique bi nek ci aduna bi moy wañi len julit yi ci façon wañi ni bari xex bi ci la bok febar ci la bok xiflo bi ci la bok torture bi ci la bok khatal bi ci la bok bundu khatal bi ci la bok na ngeen fexé bu julli ñi wañéku ci aduna bi lool mo am ni fu julli ñi di xex kenn do att sét lan lima leen wax bu baax fu julli ñi di xex ñu xamné julli rek moy dé kenn do atté wala Centrafrique ñan ñoo doon xex julli ñi ak nasaraani Afrique bi ak aduna bi yépp intervenir c'est parce que xamna né julli di ñoo mëna nasaraani ñoo xamnañ ko ñu intervenir té France bi mu démé da doon sot ah di désarmer julli di arménien gis nga lolu fokk julli ñi bayiko xel julli tay mbokam fek julli ñu qaida yoy tek suñu kanam julli tay mbokam duñ dem mo xam dafa ñuul mo xam dafa wéx mo xam dafa jaune mo xam dafa xonk ma dama mi ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah sa mbokk la ak fu mu nek ak nu mën tudd sa mbokk la kep ku gëmul yalla sa non la ak ku mu nek ak fu mu na bu ngeen bokke nday ak bay sax pare nga bu yeba nga pare ci mom na tay buñu jëlon qaida yoyu diko dund kon duñu mel ni nu mel mais mal asaf alquran bi yalla jox nu mom lañ tek fali def ko téré barkelu waaw def ko téré barkelu su ngeen xolé semaine yi nu nek semaine bi nu nek di tafsir yeb ay loi rek lañuy tafsir ay atté depuis ci agresseur depuis ci sacc hein depuis ci atté gis nga tay yalla lan la ñu indil moy far kan ngeen wara faral kan ngeen wara bëgg kan ngeen wara andal kan ngeen wara sop tay lool la légui nak téré bu mel ni nga xamné mbolém atté indil na la ko yow nga def ko téré barkélu bala nga koy jang am ko dé waaji nga xamné daf ko woron dund jang ko ñu bay ba mu dé ñu ñew diko jang nan ko yalla néna bul farag yi fini dé fekk dafa dé yalla néna sacc dañu wara dag loxo bi dé fekk waaji mi ngi ni sacc na ba xey dé nak ha yalla neena da nga wara atté wol islam te mi ngi ni dé ku dé nu muy atté wol islam da dé kon téré bi ay atté la ëmb ay loi suñu bayé waji def crime ba paré hein bañu japp ko ni ko crime mënoté ko tek ko ci 16 bi diko atté yow nga ñew di lire loi bi nga ni xaritam nga sénégal non lañu def dañu bayé ba nit dé ñi ñew di lire loi yi ana téré bi ay loi la ñew diko lire kon bokk julit yi bokk na ci lañuy jang moy farag yi fer julit bu ko def day wone ne yow sa ngëm dafa faible bokk na ci mandarga ñak ngëm yalla moy bëgg bi yahoud wala nasaran en sa nga gis ku koy bako sama copain nasaran wala sama copain yahoud bi yahoud diw sama copain la waaw mo ngor en sa nga gis ku tak ab yahoud wala tak ab nasaran do gis ku ko def te xamuñu ne yalla def nuko tere mune lol lum lay jural faliza lola tax tu addi ila al kufr daf lay yobbu ci kifir mana beug yefir aliye ak mom yow lum lay jural yow daf lay tax yow nga wedd yalla lol nu xam ko bu baakha baakha ba benen bi nu xam ne ak nafiq fu muy mujje baaxut kon dana wara moytandiku febar bu bon bobu nga xamne moy febaru nafiq nga xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam joxe na ci ay mandarga yu bare bare bare bare ne ku melni wala ku boole jikko yi nafiq nga waye ku melni am nga jikko yi nafiq kon mbok yi sunu teunké teunk bu gawa gawa gaw danan fekk tay li moy nek sunu dars nu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu sabat ak tawfiq ba sunu lamiñ du tarxis اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ضائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين سنبرمني يا أيها الذين آمنوا أي نجم يا الله بقي بعد بيدي يا أيها الذين آمنوا sunu borom subhanahu wa ta'ala sa yo degge mu wax ko rek taxawal deglul yow la ni waxal yow mi gem yalla yalla lay wo sa borom ba nga defé déclaration ni gem nga yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi lay wo ci batu ngem yow mi ne da nga gem yalla bimu ñuy jullilo ci ngem lañ wo bimuy worlo ci ngeum lañ wo bimuy ajlo ci ngeum lañ wo bimuy téré ñu allier ak yéféri ci ngeum lañ wo est ce que alliance ci jaamu yalla la bok lola olof yi tuddé nan ngeen tuddé alliance ci olof hein moy pété woné fi nga fété woné fi nga bok waaw julit da fay woné fu mu bok tay ngay gis julit bo xamne ken xamul fu mu bok en sa ñu la yok ken xamul fofar ku farul ci julit di nak fekk ab julit nga yow yefer nga bu yow nga xam lolou legi mu leer ndax yalla la wo yalla bimu lay wo ci lan la la woyé batu ngëm mune ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñi gëm ki wote kan la yalla ñal la wo ñi ko gëm ndeysaan kiñ doon jangal da doon wax ya ayu alladhina am ya ayu alladhina bo gis amanu tegu ci ñooñu seeni borom texe nañu wallahi ya ayu alladhina bo gis ci alquran amanu tegu ci ñooñu texe nañ ya ayu alladhina bo gis ci alquran kafaru tegu ci ñooñu alku nañu waaw borom bi ne ya ayu alladhina amanu e yeen ñi gëm ngalla way la tattakhizu bulen japp al yahuda yahudi wan nasara ak nasrani awliya ngeen di fete ak ñom li may wax ni ci sama tere rek la nek man rek wala yeen mu ngi ci sen tere han sama tere kessa la nek sama kamil kessa la nek mu ngi ci sen kamil la nek ci han ndax ay ni mako waxe ni du nonu ya ayyuhal ladhina amanu e yen ñi gem la tattakhizu bulen japp al yahuda yahudi wan nasara ak nasrani awliya ngeen di far ak ñom sama tere kessa la nek wala mu ngi sen tere lutax tay amul yalla mo nu ko tere de tere la yalla def tere amanu ñi gem yalla sadaqu billahi yen ñi deggal yalla ne yalla amna wa rasulih ngeen gem yonentam ngeen gem yalla limu digge ngeen gem yalla limu teural yalla limu digge ci ay xewal yalla limu digge ci ay duma yeen ngeen gëm ko yeen ñooñu la yalla woné len bu len japp yahudi ak nasaraani di far ak ñoom tuwalunahum ngeen di far ak ñoom bin nusrati wal mahabba di ndimbalante ak ñoom ak di len bëgg xawma wéru koor gi dé ndax lu ëpp ci information yi daf ma raw waye wéru koor daw amna julit yo xamne ndogu ji won nañ ambassade israël xawma ren nak té ay imam lañ won bal sax bi nit ñi di joy lolu bañu paré yëmuñ ci ndogu ji fa waye dañu dugg avion dem israël daw la wax xawma ren nak lélé ambassade israël day invité ay imam ndogu ngeen def na ñooñu ay imam lañ wala li du alcorane wala ñoom gisunu li ayay yalla bokon ya yo lazina amanu sa la tattakhizul kafirina bu len japp yeferi mine yalla yeferi da mais dafa jaar ci turu yahudi ak nasrani la tattakhizul yahud wan nasara awliya wala leer legi na nga gis ay imam yo xamne motax senegal li tax mu doy war moy lolu olaf di wax moy weñ ga nga baña ca mbaña xaan ga deug na olaf yoy ñu ne weñ gi ma nga bañé ca mbaña xaan ga la weñ gi bañé la weñ gi kañ la deung ñu ne weñ gi bañ ko défaré fañ ko don défaré la deungé xam nga weñ bu toyé ñukoy jubanti mu deung mu waw ñu duggal ko ci auto yi dem yobbu ko mu yex ci fañ ko don liggéey fekk da deung ki koy liggéey amna problème day door ay marche ba sonu waye du jup lutax weñ nga nga deungé fañ ko don défaré lool lan lañ ci bëgg wax moy réew mi ma nga yaqo ci kilifa ya o tax réew mi mën ta bax parce que ci kilifa ya la yaqo kilifa ya deung kilifa ya jubut lool motax kër su borom kër gi deungé bu goor be bu jigen bi ñu doom yi def dañuy deung olof yi dañ koy leb naan izaka arab yi dañ koy leb naan izaka na rabbul bayt bidufi darib su de bay day teug sabar yaay di woy nu doom bi mel motax gis nga artiste yi mbeur yi ñi ci seen papa lu ndon def da ngay dekk ne man xaaliss su mbeur lañ ma ngenté man buma nekkul man buma daanul dañ mako wara laaj ndax xaaliss su mbeur lañ ma ngenté Allahu bi ngeen koy dekk nga dekk naan man sama yaay way kat la sama papa way kat la buma wayul jaaxal nit ñi man li dama ko don ci sama dret la nekk bi ngeen koy dekk ngop loye problème fi loloy sunu problème motax pour rew mi jatt rew mi djub yalla rek mo nuy walu pour nit ñi djub ndaysan day doy war ay nak ku mus ku am xel moy ku jema genn ci tiaxan yi jema jaamu sa borom ah ko koy ku mus moy ko xamne ah génn nga ci lii nit ñi nekk nga jéem a xool dëgg yàlla gi fi mu féete nga far foofu jaamu yàlla bu leen yaakaar ne diine mooy lu xumb feede bëri na nit ndax sabar yi fa lañ nekk fa la kinkilibaa gi bëri fa la ginaar yi nekk fa la firwi bi nekk nit ñi dafa bëri foofu lépp fa am du loolu mooy dëgg de feen ak ñoom nangam ak nangam du fo du lol de ñeen ak ñom du lolou nit day xol fu deug nek mu farfa dem jang nañ yalla ne téré bi tax yalla wacce ko deug kon jéemal xol fu deug nek nga nek fofu bu xol nit ñu bari bu xol nit lu muy def yenn saay nga ni ben way nangam ak nangam mu ne non lolou lolou bu fekkone deug la sama serigne sant mako ben way day wax ñu ne ko lutax say jabar duñu muru mu ne man dem naa ci sama sëriñ ànd ak samay soxna ñu def boppi neen ñoom ñëpp sëriñ bi gis leen ñu def bopp neen sëriñ bi waxu leen dara kon bu fekkoon ne muuraay farata la mu ne leen muuru leen gis ngeen am na benn waay fan yi bu doon génn ci télé bi di dekone di dajj ay pas-pas ci l'islam li doy waar ci waajooju danaan kilifa diine yi dañ may déglu kilifa diw daf may déglu kilifa diw daf may déglu kenn mus cee wax li may wax baaxul kon li may wax baax na ñooñ sax dañ may woo ne may jërëjëf kon ça veut dire que ñi nga xam ne dañuy seetaan taalibe yi yàq wala ñuy seetaan jullit yi yàq musiba la ñuy def kon ku yàq dañoo war a téye sa loxo ne la yaa ngi yàq li ngay def du diine mais Sénégal ngay gis dëkk boo xam ne nit ñi lu leen neex def kenn du leen wax dara ku nekk la neex wax la neex nga def ko xool waa ji ne fanaan ak jabaru jàmbur dara nekk ci mën ngaa fanaan ak jabaru jàmbur amoo Bakar ñu ne ko loolu est ce que mun na nekk mu ne mun na nekk mën ngaa guddee nga ñëw jaawale néeg yi dugub comme ay ginaar la ñuy waxal quoi comme ay pitax la nit ñi di waxal quoi mën ngaa jaawale ay néeg xanaa boo jaawale néeg sax d' accord jigéen bi ngay jaawale nag xanaa bala ngay sëy ak moom dina yeewu wala da ngay fekk noonu mu tëdd rek nga simmeeku nekk ci ñun ban monde lañ nekk non defar day waar quoi yàlla ne yaa ayuha allazina amanu yéen ñi gëm laa tattaxizu ndeysaan laa lan la yéen ñi jàngaraam day tere ah laa tattaxizu bu leen jàpp al yahud yahud yi wan nasaara ak nasraani awliya di far ak ñoom ni ngeen yéen ne baaduhum awliya u baad lenn ci ñoom ñooy féete ak ñeneen ñi gis nga yahud mooy far ak yahud nasaraan far ak nasaraan yàlla wax nanu ba sonn ne nun noo war a far nun nooy mbokk innal muslimina wal muslimaati wal muminuuna al mu'minat gis nga de nan ngay toppé aya bi ba ci wa zakirina allaha kaseeran wa zakirat ñi tudd yalla ñu goor ñi tudd yalla ñu jigeen nan ngay jang yalla mu ne innal munafiqina wal munafiqat nan ngay jang yalla mu ne wal mushrikina wal mushrikat nan ngay jang yalla mu ne wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar même ci da'wa yalla mu ne julli di goor yi way gëm yàlla yu góor yeeg yu jigéen ñi ñoo war a ànd pour digle lu baax tere lu bon yàlla tracé na mbir yi bu yàgg yépp leer na nañ ñun ñoo fi nekk di tëx tëx loo ko dof dof loo ko gumba gumbalu mbir yi dafa leer dafa ne fàng ci biti ku fi jël ay yéeféer bëgg leen bu ñuy football sax doo julli ci bis boo dee ba dugg bàmmeel di nga xam yàlla tere woon na la ngay far ak ngay far ak Messiek ay Ronaldo ay kan indi jox leen ma tur yi waaw indi leen yëpp nga xam ne yàlla tere woon na leen ngeen di far ak ñooñu waxuma laag nag ba julli jot sax nga bañ a julli ci ndax marché bi damay tardé kon baax na baax na yàlla daf ñu ko tere de dafa leer nañ mi ngi nii mu ne baaduhum awliyaau baad da ngeen yaakaar ne yàlla bu naan bul far ak ñoom ci ay xeex laag déedéet yàlla dalaa tere nga bëgg ko bëgg ko jullit yi niñ bëgge Messi waa dëkkam sax bëgge wuñ ko noonu ah Messi ban dëkk la dëkk Argentine ndax mës na leen yóbbul coupe ah mës na leen indil coupe très bien yéen nag waa Sénégal Messi mës na leen indil coupe pourtant moom yéen a ko gën a bëgg ak waa Argentine yéen a ko gën a bëgg yéen a ko gën a bëgg ak waa Argentine moom mosul indil waa Argentine tous moo tax bëgguñu ko yéen nag ngeen bëgg ko ba buy def dara saway sayay sayay dila wo sax da nga nan mère xolal non il faut affaire bi jeex quoi sa papa bu la woy sax do wuyu sayay bu la woy do wuyu su jakk ji wote do wuyu nga deg gi ñu ne Allahu akbar Allahu akbar nga ne yalla messi moy football de ah mus na ñew Senegal ah bon lol kay lawon kon gay téré joon nañ ko téré bu xumbu yalla baxna bama ko yegulé Allahu akbar andi kon messi mus na ñew Senegal ah ay muskera mu ne ngeena bari yo ndeysaan Allah yalla yeeram wa Dakar amul lu ñuy indil lu musika la tattakhizu bulan jap al yahud yahudi wan nasara ak nasarani awliya di fete ak ñom ba'duhum len ci ñom awliya u ba'd ño wara far ak ñeneen di al yahud waliyu akhi yahud yahud lay faral wan nasara fan nasarani chrétien na far ak mbokk chrétien julit far ak mbokk julitam ndaysan ba ci sunu ba ci fête yi ngay gis 31 décembre ak 24 décembre nga gis julit buy fête dem jënd ay ginaar nga gis xalé goor yi jëndi dal jëndi jean braayé fo ñëm ay fête c'est la fête ñi fétu jënd ay cadeau borom kër yi 31 décembre cadeau pour ñan la pour sama dom fétu ñan la nasarani yow nasaran nga Allahu akbar duma fatte mu ibrahima sunu jardin ba xalé bi xey jour 25 ndaysan di jang ci 25 décembre sol ay yiré ibrahima ngom duma ko fatte mu sala yere ñu sang ko ba paré kër gi ñëpp di fétu ñu salal ko jardin lay def deuxième année jamono yoy sal ay yerem ndaysan ñu defal ko sac bi sac de mu yenu sac bi bot ko mu genn buntu kër gi gis papa yaangi tok ci balcon bi yor kurusam di wird doom yaangi ci wetam di yu ko xalé bu ndaw bi nan ko yeen amu len fet yeen amu len fet ñun ñepp nga noppalu tay yow ngay jangi yeen amu len fet mu ne len ñun julit lañu Allahu akbar ñun julit lañ papa ji neena tuti ma joge ci balcon bi wad ci souf ndax nim ma doore kurpañ ci sama deun bi neena dama tok sama beuy di ta ma tok munuma ko muñ ma dugg sama neeb di joy wala lolou ñun julit lañ julit da wara xam fu mu bok julit da wara xam fu mu bok waaye julit boo xam ne faroo fenn yow sax xamoo foo bokk ku woote nga ñëw waaw yahud bu dee nga dem jaale ji nasaraan bu dee nga dem waaw yenn saa yi sax nga dégg ab julit bu jël micro di seedel ab nasaraan aljanna gisoon naa benn ancien footballeur Sénégal bu dee genn wàll sëriñ yeeg imaam yépp dem ñen ñi sax naan ki aljana la jëm dafa melni ñoom dañuy poñé yalla diko def lo muy def diko bayyi lo muy bayyi té li doy war moy taxi dañé wéng suñu kanam taxi yéne ci tim ni li ñi wax ni du ben commentaire lepp ay texte la ngeen ci tegg beut yalla néna ba'duhum lenn ci ñoom awliya u ba'd ño wara far mu ne wara da fi sabab nuzul hadhihi al-aya aya bi mbokk li tax mu wacc anna ubada ibn samit al-ansari sahabu tud ubada ak abdullah ibn ubay ak ben way bu tud abdullah ibn ubay ñom ñaar kenn ku nekk da nga amone kilifa ak yahud ci madinatul munawwar ngay jëflante ak mom bëgg ko lool di liggéeyando ak moom. Walamman tasara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal mu'minuna fi badrin, yonente bi alayhi salaam bi mu demee badr xeex ak yéeféeri màkka gañe leen, yahudi medina daa ci mer di ci wax ay wax. Ndeysaan, ubaada bi mu yëgee ne defetu waa màkk dafa metti yahudi, ñoom su doon seen sago yéeféeri màkka gañe yonent bi, ubaada ba mu yëgee ne kilifaam gi moom ci ñooñu la bokk, dafa arrêté relation ak moom. Ubay moom daal di continuer. Ndeysaan, yamul sax ci continuer, mais dafa wax ci biir wax ji, wax ji nga xam ne dinañ ko ñëw ci tafsir bi léegi. Moom Ubay loolu la wax, aaya bi daal di wàcc. Yàlla di tere ab jullit muy allié di bëgg di jëflante ak ab yahud wala nasaran, yàlla ne lenn ci ñoom ñoo war a far. Borom bi ne wa man yatawallahum, képp ku far ak ñoom def ak ñoom péete, wa man yatawallahum, képp ku far ak ñoom minkum, ci yéen ñii, yéen ñan damir bi yaudu ila almuslimin, yéen jullit ñii képp ku far ak ñoom, fa innahu, naka moom jullit bi minhum, ci ñoom la bokk. Nekkatoo jullit, gis ngeen ah, wala sama téere la li nekk, yéen seen téere yi loolu nekk ci. Yàlla ne ne képp ku far ak ñoom ci yéen ñii, bàyyi jullit ñi, yow mi def loolu yaa ngi ñoom a far léegi, yéen yaa ngi ñoom a yem, bokkatoo ci jullit yi. Lii waxu kan la, mu ngi nii. Lii tey, lii tey ñii ñii far ak yahudi yeeg bëgg leen ak nangam ak nangam ak xanaa gisuñu li, ñii ndogu ci ambassade Israël xanaa gisuñu li, ñii dem Israël di leen financer ay projet, waaw dem nañ fa financer nañ ñu, imam yi dem foofu la di ndogu ji foofu, raag gisuñu lii. Ah kay gis nañ ko de, ay nag Sénégal la nekk. Sénégal moom lépp dagan na fi, Sénégal moom lépp dagan na fi, lépp fii la dagane, lépp lu yàlla di tere fii la dagane, lépp lu yàlla bu ne bon na fii lañ ko baaxalee ci réew mii. Nangu ngeen wala nangu leen? Mèche dafa aram wala dafa dagan? Dafa aram. Est ce que daganul Sénégal? Sangara dafa aram wala dafa dagan? Est ce que daganul fii Sénégal? Fii lu yàlla aramal laa ku ñëw fii gis mu dagan? Fii nit bu fi ubbi, bu fi ubbi jaayukaay sangara day dem uti këyit, day dem uti këyit ministère de l'intérieur, ñu defal la autorisation, yow mën nga jaay sangara. Sooy jaay sa bopp bu nga nekk caga, bu góor wala bu jigéen, da ngay dem ut këyit ñu may la. Ah d' accord ngeen, loolu mooy dagan la wala. Est ce que ñaar yooyu rek ngay ut këyit booy def lu aram? Déedéet booy organiser soirée musique fii ci Bayal bi, da ngay dem ut këyit ne damaa bëgg tànqal nit ñi, def lu yàlla aram, soirée lay organisé, waaw préfet ne la demal demal autorisation, demal nga autorisation ci wa koy waa koñ ba, chef de quartier mu jox la, nga ñëw mu demal la autorisation, mën ngaa mooy yàlla. Mu ko kuy weddi nag moo pare nga weddi, fekkee yi amul mu ko te yëpp daa aram ci islam, ñu ko tere. Waaye bu la état bi mayee këyit mun nga ko def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ngi koy gis ci réew mi nu ngi fiy xew, yàlla aramal ko te nu mu koy def kenn du ci dox dara. Fi mu nekk ni bu ñu toogoon fii léegi juróomi jigéen yu meesu wala ñu grefaasu ñëw asalaamualeykum taxaw imam, ñu ne leen dem ni xool leen ah après dañoo bëgg a déglu tafsir bi, gars yi ne leen kaa leen toog ni ak seen mees kenn du leen loolu la ngeen dindi li ngeen def seen bopp pare ngeen doog a ñëw wala. Ñun ñii ku ci dem fekk sa jabar meesu doox dara, nijaay nga ne ah macha allah maa ci def gurug yii da safula nga ne ko ba ca bir am na la amul taw waxuma la nak mes bi wala mais ciol gi sax ciol gu bon gi dafa ram wala ram ciol gu bon ci goor ak jigen yalla dafa ko tere mo la man la fi li aram yeb ci islam fi lañ ko daganale kum neex nga def ko ke soko defé dara neeku ci waaw xala bu jigen ñemena patchal legi duggu ci jakk ci kenn lo dara wa ñeme nga wacc legi fekk sa dombu jigen wala sa jabar wala def ko dara mom sax daf lay tajal ndogu bi ak patchal bi do dara da nga dul wax ak tubey ji do wax deureum nan mot nopi buñ démé ba légui buñ gissé lu aram sax duñ ñëmé wax waxuma sax lu aram li ci mbéddi li mais suñu bir kër yi duñ ñëmé wax Allahu akbar na yalla nat nañu waxuma lak nak yu ngand yi moy far ak yéféré bëgg leen def leen ay soppé tay sax bo amone legui ben kharitu tubab bu ne cipp fi da ngay gand ngay and ak mom diko présenter nit ni di ngay am fierté bu imam mak ne won cipp sa keur doko présenter ken ana ben juma fi la nek fofu ñu naan babu salam texaco juma ji ak école franco arab bi ñu seuss ben arab bu joge mak mo fa ñew def fi ñetti fan jour vendredi ñi mu ganesse won dem ci imam ba ne dañu bëgg mu jité vendredi bi ñew ki gan gu tedd la makka la joggé jour vendredi jot waji préparer khutba bi ñew bëgg yi minbar ay pané mu du fi jité ki gan la du fi jité duñu jité su ngeen wé joggé ngeen dem laccé ji l'imam motama joxé adresse bu mu lèr du fi jité ben way ne dé jité togal ay pa jël seeni sijaada genn jumaa ji ñibi genn jumaa ji lañ def ñibi julli wuñ fess dem ba lol diine la tay bu ñu amone gan gu tedd gu joge fi ci bir senegal ci yenn dekk yu nga xamne mën ngeen ka lim mu ñew dakar day jité wala du jité tontu len de wala yeen bëgg ma tuddu turu dekk yoy ya bu ngeen bañe rek ma tuddu turu yi ñoon tay bu ñëgoon dekk yoy ñew ziar suñu ci jumaa ji dañuy jiteul duñ jité bu tax ñi jité ma sha Allah kilifa gi bo ñew tay doomu diw mo ñu jité diw bo jité ku nekk di dof lu waaw ku joge makka nak Allahu akbar ku joge makka ak ko ñi ñu gëna tedd wax leen na kenn da naan xamna koku mën na joge makka mais du seutu yonent bi han waaj day wax lolu Allahu akbar nañu delo suñu xel bay far farlo bi julit say bokam julit wala bëgg julit ci biir xolam waaw fo gis julit sa mbokk la da nga wara far ak mom da nga ko wara bëgg def ko sa bokk fo gis yahoud ak nasaraan ñoy say non mbir mi yow du yow lañ laaj sa sentiment xam nga luy suñu problème ñun suñu sentiment lañuy démé fekk yow du yow lañ laaj sa bëgg bëgg non yalla mo lay orienter mbir mi lu yalla wax ñu li la nga def lool ayo sa intérêt ngay xol teena tuba bi bu mako bëgge hein mu fanan sama kër ah makoy jox mu lek mu nan su ñibé rek sama affaire bax yoy la intérêt yoy la wala gis nga facebook bi gaay yeb ay copain tubab lañ am d'accord ngeen wala d'accordu len xalé jigen ñoom ñoo ci gëna dé ñu mom bo amé profil tubab bu xess rek daal di bind taf soone bonjour ñu ne la bonsoir na sama copain tubab fuñu def attention julit du xalaatam lay démé du bëgg bëggum lay démé du gis gisam lay démé dédét chaque jour da ngay jital li yalla wax lan la ubi nga face Facebook, c'est bien beau, mais kan nga wara jokol, kan nga wara am relation, lan nga ci wara duggal, lan nga wara bind, yan photo ñoo ci wara nek, yan image nga wara woné, kan nga ci wara am relation. Lolou nañ ko baye xel mo ngok, mais suñu problème moy bëgg tukki, bëgg dem Italie, bëgg dem France, bëgg dem États-Unis, bëgg dem wala bëgg alal, yoy mo ñu duggal ba ñuy jalgati suñu diiné. Balaay waji ne won man ben way deglu na suñu tafsir yi, xamna li may wax dana ko deglu wat, ndax buñ ko arrêté réparé dañ koy duggal. Mune ma man de musiba ma dal ko, ban musiba? Mune sama jabar dafa até, ima deglo waxtani la tit gig ne def na musiba, mais bu ñëk bu na xawmako won. Legi nan lay def? Ah gis nga, motax chaque jour bala ngay dugg ci dara, yow en tant que julit la tiel Allah dari def ñuy wax ne wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma Allah fihi. Alquran mo ne ñu fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun, so xamul laccel bala ngay def laccel. Xol ak yor jabar ju até, waxuma sax jabar yahud, waxuma jabar nasaran, waxuma jabar yefer, mais até. Athéisme moy lan? Moy yalla amul. Yahud sax xeyna gëm na yalla, nasaran gëm na yalla, hein, mais ku ne yalla amul ko ngi bëgg nek sa jabar. Su ngeen amé dom, ban dom ngeen di am? Dom joju lu muy gëm, dom joju ku koy yar ci ban wén lay namp? Wénu ku gëm yalla amul. Su nampé wén bobu lan lay doora dund ko? Yentibi neena bu ngeen di tak soxna, na ngeen xol sidit bi, sidit, ndax sidit day rongalan, deret day rongalan. Bo takke ko xamne papam teug ko to sabar la, wallahi bo amé ay seut di nga gis seut yi ñoy dakk fecc ci jibir rek bi, nga nan waw sama doomi fan lañ jangé fecc, fek sen mam moy teug kat yow lol nga faté. Gis nga seut day wala ngaan, motax yoonte bi neena boy tak tanal fi ngay takké. Mungok yoy lañ wara duggal suñu bop yi, xam ko mbiri du luñuy jang ni rek di dem. Alquran bi waxna len ba sonu du téré barkelu, du téré buñuy tak, du téré buñuy nan, du téré buñuy jamb. Islam la wara dund. Yalla neena ba'duhum, len ci ñom awliya'u ba'd. Yalla ne wa man yatawallahum, kep ku far ak ñom, daf ak ñom alliance, minkum ci yeen, fa innahu wajoju julit bobu def lolu, minhum ci ñom la bok legi. Inna Allah yalla la yahdi du jubal muk al qawma nit azzalimin, yo xamne ay togn kat lañ. Yalla ne togn kat yi duma len jubal. Waaw ki kan mo ñeuk ci togn kat yi moy ki yalla téré dara ne la li bul ko def nga def ko, yo ya ci ñeuk. Inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin, yenent bi ne yalla neena togn kat yi duma len jubal. Aha togn kat yi ñi ci jitu moy ñi togn yalla, ñi jalgati diine liñ wax ñoo ñeuk ci togn kat yi, yalla neen duma len jubal. So rombe ñoo ñu nak nga doga ñew ñi togn seeni mbokki julit, ñi togn seeni nday, ñi togn seeni bay, ñi togn seeni soxna, ñi togn seeni dekkendo, ñi togn rabu alle, ñi togn malay. Yalla neena togn kat duma ko jubal. Lan moy togn? Moy def lo xamne fiñ ko def waro ko def, lol moy togn. Wad'u shay fi ghayri mahallihi, li nga def fiñ ko def waro ko fi def, togn nga. Mbeugel gi nga bëgg ki waro ko bëgg, togn nga. Far bi nga far ak ki waro ko far ak mom, togn nga. Mo dama len togni bi ci reuy, bi ci gëna reuy moy togn yalla. Wara togn ñett la, togn sa borom bi ci tagu togn sa morom togn sa bop bo togné yalla yalla rek mo la mëna bal bo togné sa morom mom rek mo la mëna bal bo togné sa bop sa mbiri bop la lor nga sa bop togn na xéet yépp la yalla téré togn yépp xéet yépp togn yalla togn sa morom togn sa bop yépp la yalla téré yalla néna ma leen ëpp doolé waron leen mëna togn ci togn ma leen bal sax man togn dama ko aramal ci sama bop hadithul kursi la inna allah harrama az-zulma ala nafsihi wa ja'alahu muharraman bainakum fala tazalamu yalla néna man sama bop dama aramal ci sama bop togn ma def ko seen digënté muy aram kon bu len toñanté wa bu len toñanté tay na da ngay gis ku né bon ki mako ëpp doole dina ko won ndaysan mako mën dina ko won dina xamné ki duma moromam duma mappandom yoy lañ fi incarné tay yoy lañ fi mayé yoy lañ fi wax yenente bi néna iyyakum waz-zulm moy tandi ku len toñ fa inna az-zulma zulumatun yawm al-qiyamah togn ay lendem la yawm al-qiyamah wallahi waaw kon mbok yi sunu borom nenañu inna allaha la yahdi al-qawm az-zalimin yalla nena man de duma jubal togn kat yi alladhina ñan ñoy togn kat yi mune moy ñi nga xamne yu waluna ñoy far di alliye ada allah ak noni yalla yi wa rasulih ak noni yonentibi wa yatrukuna ñuy bayyi muwalatullahi farak yalla wa rasulih ak yonentam wal mu'minuna ak way gem yalla wal mu'minina ak way gem yalla yi kep ku bayyi ju julit yi bayyi yonent bayyi yalla farak yi noni yalla yi yow togn kan nga wa serign bi neena su ngeen jàngee alquran na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee mbokk yi première aaya bi fan la jeexee inna allaha la yahdi alqawm az-zalimin yàlla day du jubal ay nit ñoo xam ne ay toñkat lañ kon ku fiy tooñ béyba nga teg ko ci suuf waaw kuy toñkat béyba nga teg tooñ ci suuf ndax yàlla nee na duma la jubal ku yàlla jubalul nag dana alku aduna alku alakhira mu ngor mune wazulmu wad'u shay'i fi ghayri mahallihi wa hadha almuwalli lil yahud wan nasara qad zalama bi wad'i muwalat fi ghayri mahalliha neena togn moy def dara te li nga def mengowul ak place bi nga ko def mu ne kii nga xam ne dafa far ak yahud ak nasaraan dafa tooñ ndax dafa def lu mu warul def dafa jël mbëggeel gi ak sopp gi ak bëgg gi ak far gi dem jox ko noonu yàlla moo tax yàlla ne kii tooñ na mbokk yi mu ne almuwalaat far wala alliye xaqiqataha dëgg-dëggam mooy almawadda wa nusra mooy bëgg ak sopp bëgg ak sopp saa yoo bëggee ab yahud wala ab nasaraan nga bëgg ko far ak moom yëgal na yow tooñ na baat bii ñu wax almuwalaat te borom xam-xam yi firi ko mooy almawadda wa nusra bëgg ak dimbal lii am na ci sunu équipe football yi ngeen di seetaan wala amul am na wala amul waxuma sax footballeur yi mais ba ci acteur cinéma yi la ilaha illallah sa ta ta ta ta ta ba ci turu dëkk yi sax léegi nga gis waa ji dafa bëgg bëgg bëgg ba day dem jënd mayo bi bind ci tur bi ah wala mu watoo ni waa ji di watoo wala ok gisoon naa fi benn mbër bu doon bëre ñu toj bët bi fii mu bànd ko ñëpp xëy bànd seen i bët loo gisoon naa ko fi man ñëpp ku xëy rek def fi bànd def ko nii ah gisoon naa fi aussi koo xam ne watu bi mu watu ñepp xey rek watu watu bobu wala gisoon na fi ko xamne benn mbir bo xamne kopoti la jënd kopoti bu wéx rek gaay jël ay kopoti Allahu akbar ay Sénégal la neex gis nga ñooñu bu len yalla natton kenn da ci def yaramu neen di nga gis legi ku def yaramu neen tukur yow li nak mune diw moko def ma def ko lolou moy al mawadda wan nusra neena lol nak mune faman kep ko xamne walla fetena al yahud wan nasara fa ahabbahum wa nasarahum mu beug len dimbalante ak ñom alal muslimina ci kaw julit ni لازمه انه ابغض المؤمنين وغزلهم وبهذا يصبح كافرا رواتنا نك سو ديمه با بان جولي دي غاتيل لين انا سو بوبا واجو دي موجي نك اب ييفر وهذا يصبح كافر دي خي نك اب ييفر كون ناني داف اتاسيون نانو باي خيل سونو بوب بنين اتي بي مون هذا الحكم مون اتي بي باقين دي ديس الى يوم القيامه موي لان وهو محرمه موالاه الكافرين ارام كيغا ام داف كو ارام علي اك فرك ييفيري ومن والله اك كيب كو خامني دا فر اك نيوم من تحرم الموالاه كما تحرم موالاتهم من دا فا ارام علي اك فر اك نيوم نينا كيب كو داف لولو wajabat lahu nar safara yay ci mom wa kon mbok yi kon mbok julit yi yu baye xel ay yalla yi di wax ak ñun ñu baye ci xel bu baakha baakha baax suñu borom waxul ak garab yi waxul ak picci waxul ak ñanaaw yi waxul ak rabbi alli nun ni lay waxal ñun ñi nga xamne dañu gëm yalla motax mu ne nu ya ayyuhal ladzina amanu ay yeen ñi gëm mune fatara nga gis allazina gañe nga xamne fi qulubihim ma nga ca sen xol yi maradun ak nafiq yusari'una ñuy gawtu fihim ci ñom allahu akbar fatara nga gis ak sa beut wala nga deg ak sa nopp allazina gañe nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi maradun febar ban febar la ak nafiq yusari onañuy gawtu di daw di xelu fihim ca ñom yefere ya ndaysan waaw wala yalla téré ba paré nga gis yef julit yi di xelu di daw di dem ci yefere ya li yalla téré ñukoy def yi ndaysan lutax parce que sen xol yi ak nafiq mo fa nek fi qulubihim marad yusari'una ñuy gawtu di daw waaw di bëgg ak di bëgg xarito ak di bëgg ay financement ak ndaysan bo len ne wa yeen lan lañu lay tont yaquluna ñu nga nan nakhsha ñun daño ragal an yusibana mu dalnu da'iratun ak ñak tour da'ira taduru alayna lo xamne day wër ci ñun min jadbin aw intihai amr al islam ñun dal dañu ragal bu inondation bi ñëwé duñ ñu abal ay moto pompe dañu ragal su nawet bi ñaké duñ ñu dimbali ciéb ak mbokk ak dugub dañu ragal hein dañu ragal mo tax ñu dem di farak ñom ñu bëgg nu ñuy dimbali quoi wa la la tax ñu daw di ñu ragal ndaysan lan mo tax senegal di ali ak france so len laaj ñu ne non dañu ragal ben puissance ñew quoi di ñu nogatu su ko defé France moy intervenir ndeke allié bi wa Sénégal allié wa France ak kéfir la waxuma ko dé yalla ko wax aya yaangi bu kenn né oustaz moko wax na ngeen ragal yalla ci lool yalla ko wax du man so len né lutax ngen di farak yahudi ak nasarani te yalla daf ko tere nga deg ñu ne nakhsha an tusibana daira ñun de dañu ragal ndeysaan ak ñak dal suñu kaw su fekke ne lolu amna kon duñu dimbali dañu ragal tiwo bi toj bu tiwo bi toje duñu am kuko soudé té ñom ñoo ñom dong ñom ñoo ñu wara soudel tiwo bi ñom ñoo ñu ko wara changer sino kon duñ nan bo tax ñuy far ak ñom yeen ngi fatali ko lolu seen tiwo bu mu toje ñuko defar immeuble tamaro bi muy lak ñan ñoko don fayse du nek rek fokk ñu wote ji kay la ngeen dimbali ñu parce que ñun wolu ñu sun bop duñ liggey benen bi moy bu tax duñ liggey moy da no mën ta liggey li nga xamne day bax ndessal ay nit fokk ñu gëm seen bop suñu gëmé seen bop rek dem xol len Chine Amerika dañ fa door bombe yi gëna graw ci aduna moy lan bombe atomique ñaata bombe lañ ko sanni Japon ñaata bombe lañ ko sanni Hiroshima ak tay ñoo raw ci aduna bi mi ngi melne musuñu fa sanni bombe wala Afrika nu ñu door ay bombe atomique fu ñëm ah gay Afrique kon buñu dooran bombe atomique fuñ jëm kon ndax danañ teki Allahu akbar el nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu soriku borom bi neena subhanahu wa ta'ala nga gis ga yoyu di daw ka Ubay ku melne Ubay ak ñu melni mom muna wal marad maradun nifaq yusari'una fihim ñay gaawti jëm ci ñoom di far ak ñoom fi muwalatihim ci far ak ñoom walam yaqul yusari'una ilayhim li'annahum kharaju min da'irati muwalatihim hatta ya'udu ilayha bal hum fi dakhiliha yusari'un يقولون كالمعتزلين نخشى ان تصيبنا دائره الله اكبر سونو بروم ني داغي گيس گاي دي خلو دي داو دي سيني دي فاري دي نانغو لو خامني لير نال ني داي لور سين بوبولاسيون داي لور سين ديني مي دنج كوي نانغو لوتاخ نخ فار گي ني فار اك نيوم ولا لاجي ني نخشى دائرة نخشى أن تصيبنا دائرة دانيو راغال مبيلي دادي ولبل بتيك من التقلب الأحوال ني راغال بروجي غاي تيك فيناس ما ني اريتاكو دانيي راغال ني ني نون سوني نون لاني داني راغال لولو تخ لاني راغال موتخ ني نانغو لي غاي واخ كون مير مي ليرنا yalla waxna ñi far ak yahudi ak nasarani ana yan lan motax ñu dem di far ak ñom ana lan motax ñu leen di bëgg ana lan motax ñu def leen ay mbokk baye seeni mbokk julit moy lan moy ragal ñak bëgg ay intérêt lool kessa la bëgg ay intérêt motax dong nu baye suñu mbokk julit dem di far ak yahudi wa bal sax waxuma la dara même lu ñuy jaay sokoy jënd da nga naan bosu yahudi ak nasaraani mo gëna baax ñom ngay jënd do jënd di julit yi téñé lu tax ñu baax le moy le nit ñi di jënd seeni bos financement yoy ñuy am après dañuy gëna baaxal seen produit ki nak bu fekke du am dara miram du baax ak neexon kon tay ñun ñëpp ñu ñew jël yëfëm pour mu mëna am pour mu mëna baaxal mbir mi mais duñ def lolou bal sax julit yey jaar ci suuf naan gis ngeen julit be limuy jaay baaxul dem len ci Jean mo gëna baax le waye tamit julit ñi fokk ñu def attention mësoon na am ñaari frigo benn bi ci kaw benn bi suuf frigo yi di panne ma wa kenn ko xamne waxuma la dara mais mako don jangal mané ko defal ko munu fexé bam defal ndax limuy laaj duko ci def bu la laajé 5000 def ci 1000 francs bu waré jënd lu yar 2500 mu dem jënd lu jël 1000 francs lu tollok wèr ma son ndax bisu nek indi affaire mu ndabax ma son arrêté ko ma dem indi keneen yenen julit koko gëna yees ndek ñu bolé ma ak ben chrétien mu ñew 30 minutes mu door conservateur yeb di yeb formé ba fi may wax ak yeen tay yobuna congélateur bi diko peintir fi may tok ni di wax tay mu ng koy peintir ñe mom dama leena baye comme len ma dotuma len wo legi rek lay wo taxo ak chrétien la lolou tamit julit ñi war nañu normal suñ len joxe liggey ñu respecté ko def ko bam baax rawati na say mbokk julit hein mais lu ruslu moy xolal ñun ñet ma ak ñom munu ñoo fexé ba défar li munu ñu waji bimu ñëw mune ma li waru fi nek mané ko li de demb lañ ko jënd mu ré dindil li waru ñu ko ci def bi waru fi nek li nangam subhanallah sa méram dafa daw non la julit yi mel ci bir dekk bi dor martu taf hein julit bo liggéey ndo ben wèr suba nga sanni ko uti kenen lol fuñ jëm ben way doon wax ne man sama keur dootuma ko luwe julit yi ñu ne ah mu ne duñ ma fay chrétien biñ ko lebe leg dañuy fay xala lol do julit ñi tamo lañ xolal seen bop lol yeb nak lu ko waral moy seen jikko yi lañ yak ba tay ji koy wax dañ yaakar ne l'islam mo mel ni ben way dafa joge union soviétique ñu université sax andi def formation yang tubab mu ñëw rek commencé critiquer julit yi non c'est nak yeen seen dëkk bi ni mel ni forum grand place nit ñangi tok kenn du liggéey yeen dal islam doyna war ben way ne ko kay mu ñëw mu ne ko yow fi nga joggé am nay julit wala amul julit mu ne du jeex mu ne ndax julit yoy ni lañ mel mu ne dedet mu ne kon bu wax islam ñi ñoo mel ni du islam wala ñun nu ñoo mel ni forum bi ci dëkk bi pa yaangi tok di grand place xala yaangi tok di nan ataya semaine be passé dama dajé ay xalé ci ben koñ légui sa nek ay xalé ay grand lañ ñu am ben mouvement xam ngeen mouvement bi nu tudd bidenti mouvement bidenti mané waw bidenti moy waxi lan yeen lutax ngeen tudé sen mbolam bidenti dañ mëna ñun ñëpp dañ doon nelaw bidenti ñu xamna ñun ñëm non lañ mel ñu tuddé suñu bop association bidenti mu ne légui nak amna ci gaay yu yew commencé ci jog parce que amna ñu commencé liggéey mané ko ba légui mu ne ba légui koñ ba amna ñuy bidenti ndax dañuy naan ataay ba 5h di matin dem teddi xam nga ne ñoo ko am doom mu bok ci sa yaakar dina tass parce que doom ko la dimbali ndaysan kon li ëpp ci ñi farak yahudi ak nasarani yalla wax nañu waral la ay intérêt ah naxsa an tusibana daira ay intérêt rek motax mënu no fexé ba nek julit ay intérêt yo xamné dañu bëgg amérique xolal lan motax barack obama jogi états-unis ñoo sénégal na ñu nek leen ay goor jigen parce que ay intérêt kessa la bo xamne bëgg nañ ñu financer ko suñ ko financer ñu indi mbirum goor jigen bi tax te ba légui rëccu ñu ci dé rëccu ñu ci parce que kenn waxu ko dédét dañ ko né mataguñu kon sa yi ngeen maté nek goor jigen ah lolay wax ji di hein ok kon sa yiñ maté rek sa yiñ yaqé xel yi yaq xelu digeen ñi goor ñi han jaxase len genn ci ñom l'islam kon su boba nak legi mën nañu nek goor jigen mën nañu lek lenen ak lenen suñ ko defé ñu financer ñu wa defal ñu nangam defal ñu nangam defal ñu nangam loolu yalla na nakhsha daira mu ngok suñu borom neena xana xamulen na fa asallahu su ngeen lankale ñooñu yahudi ak nasarani seen financement yooyu ak projet yek nangam nangam su ngeen ko bañe fa asallahu an yati bil fati xana xamulen li ngeen di ragal yalla mën na leen ubbil tawfiq ubbil leen lepp yefina gañ kon bu leen ragal ñooñu ragal leen yalla suñu borom neena ci alquran walaw an ahla alqura amanu wattaqaw munela fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard nitni buñu gëmon yalla ni ñu wara gëmé yalla neena dina ubbi xewali asman ubbi xewali suuf baat ubbi la yalla utiliser moy baat bi mu wax fi asallahu an yati bil fathi baat bobu la yalla wax fe wa asama wa suuf suñu gëmon yalla mune dina ubbi xewali asman ubbi xewali suuf la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard kon luñu am day am barke tay xolal liñu am yeb ndax amna barke barke mo jeex ci dundu julit ñi barke wala fi dañ nan beuri le barke la ko gën bu ñëk ba bo amé junni bu ñëk ba la xale junni kan mo may jox ané yoy ci la Allahu akbar sak sak kilo ciep yo ñu am bandi verti way bi yag na lek ciep 3000 francs la ranja bandi bu verte lañu def ci digg bi té boko fa defé togg bi day neex day yag bobu kilo muru am nga lu doon jaar ha bo jëndé dërëm muru dërëm dërëm da ngay nekk bam dess dërëm la xade dërëm waxuma juroomi dërëm dërëm xam nga légui ñaar dërëm muru sax amul waxuma laak ñetti dërëm juroomi dërëm sax lay gaay ne amatu fukki dërëm lañu jaay jëm kaw bo bo jëndé dërëm muru ndik bi day dess du jeex muru bi du jeex waaw waaw sak sima 500 francs bo bo amé 5000 patron ngay nek da ngay wéccé ko lu bari duwal sa poche du jeex gaay defa na patron nga test hein barké bi la yalla dindi ci lola lay wax ni barké barké mo dañ ci dundu bi barké bobu sax buñuy togg ci bo rombé né dalay xéñ neex nga réa ñi dé tay dañuy dundu ndaysan dédét barké bi la yalla dindi tay la yépp ëpp yépp tay la ëpp bobu sénégal kenn dafi bay ci bobu han tay dañ ko fi bay té doyul ba tay nga ñew ñu ko fi bay doyul mana barké bi la yalla dindi ci lépp nak ci dundu gi même ci yaramu nit ni sax da ngay gis légui nit ñi ni ay xott lañ xott ngandu nit fekk xel zéro ngandu jigen ngay tak dara nek fi dara xam ngeen lima wax xott ta fi nek xott ba ngay xam rek nga deglu mentalité yi nit ñi di wax même radio yi xolal bëre bi mbeuri kuñ ci tégal micro bo daané bañ tégal le micro né la waxal do dégg lu normal mana barké bi lañ yalla dindi ci ñun barké jëm bi dafi nek wala lek bi dafi nek xolal tay ciép ciép ciép bi ñuy togg soko fananalé mu fanan so xolé nga gis mu changer dewlin bi ngeen di toggé boko tagalé légui mu way ken xamul lan la waxna len ko sank xam leen diw leen bi ngeen di lek rek ngeen di lek rek xam leen ko han mu nga lepp nak mën nga ko cey jël lepp lepp ci lepp ci lepp nak barke bi la yalla dindi yenenbi ali sallatu wasallam newon na ñett yi su ngeen demee ba yegg rek yàlla dindi ci yéen seen dund ñett. Mu ne bu nit ñi bàyyee yàlla bàyyi islam yàlla na leen nato ñett. Bu njëkk mooy yu sallitu llahu alayhim sultanan jaair, yàlla day teg seen kaw buur bu bandi ku wax ñu tëj la dur la. Ñaareel mu ne yaxrujuna dunya min al bi gayri al iman, suñuy dee duñ yóbbaale ngëm yàlla. Waaw, da gis nit ñi di dee duñ yóbbaale ngëm, di dee ci ay kuf, di dee ci ay bokkaale, di dee ci mbir yu salte. Ñu ne ñett, mu ne wa yazilul baraka min kasbihim, dund gi la yàlla di dindi barke. Waaw, kër yi ci boppam amatul barke. Loolu sax dafa sori. Xool leen oto yi, bu njëkk ba oto day accidenté këng, kanam gi dong mooy noor tuuti. Tey day moxoñoo ba bopp bi ñëw ci gen gi, même weñ bi sax amatul valeur. Weñ bi oto yi sax AGT la, comme kopp AGT bi nga jënd kopp café naan ba pare mu ne ko proj proj, oto yi léegi noonu lañ mel. Weñ bi sax amatul valeur. D' accord ngeen wala? Bu njëkk bi oto bi bu ne këng mi da ngay fekk ci kanam gi rek tuuti mooy toj. Verre bi sax day def ay fissure, du dañ ba jeex. Mais tey boo jëlee benn xeer bu ndaw nga ni ko nii ci verre bi, yenn saa yi bu may tukki damay gis su ma nekkee ci kanam damay gis chauffeur bi buy daw doole mu jël benn loxo bi téye nii verre bi. Ma ni ko lii nag, mu ne waaye saa yi lii bu ci benn xeer laalee wala picc bu ci laalee léegi sax mu dem picc. Ah bon, mu ne si moom wala loolu. Wanaa sunu dund gi la yàlla dindi barke. Lu tax? Muy gëmunu yàlla. Xoolal yàlla lu mu wax fi, mu ne ñii suñu muñoon rek fa asallahu an yatiya bil fathi, léegi yàlla indi xéewalam ubbi mbir yi lépp neex. Waaye dañoo yàkkamti moo tax ñu dugg gaal yi ne barsa wala barzaq, ñoo yàkkam ci waaw dugg gaal yi. Ñaata africain yu ngeen xam yu dee ci géej gi ndax lan koo wax mu ne dama bëgg a tekki? Te suñ demee Europe xam nga lu ñuy def, ñeneen ñi dañu dem ne ay revisé politique lañ, ñeneen ñi ne ay góor jigéen lañ, ñu génne leen ñi changé seen diine. Ñu bari ci ay mbokk yu ne foofu dañ may woo téléphone ne ma fii xam nga lu fi sénégalais yi di def, dem ci église bi ne ñoom dañoo bëgg a nekk ay catholique. Ñu nang ñu lank ñu daw ñoo fii ñooñu may leen këyit. Ñeneen ñi dañu dem nekk ay góor jigéen ñu may leen ay këyit. Ñeneen ñi subhanallah lu nekk ngay gis pour lan? Pour mën a dund foofu bàyyi fii. Te bu ñu mënoon tuuti rek asallahu an yatiya bil fat waaw yàkkamti. Olof yi nee nañ bu robine bi tëjee nga yàkkamti dem naan potit pour revenir bi tuddee tijjee nga rus. Waaw moo tax ngay gis ku dem pour alal bu bon ñëw fii du la jëriñ dara. Te alal bu bon boo ko amee jabar ju bon nga ciy takk, ngeen jur ci doom yu bon. Képp kuy dunde alal bu bon, alal bi ngay dunde moom ngay lekk. Lekk ba mooy nekk sa mani yi wala? Lekk boobu mooy nekk sa maniyu, nga sëy ak sa soxna maniyu bu bon, lekk bu bon boobu nekk maniyu bu bon boobu transferma wul ci jabar ji. Jabar ji ëmb lu muy ëmb doom bu bon. Su juddoo nit ku bon lay nekk parce que cosaan ba dafa bon. Loolu nag nit ñi bàyyiwuñ ko xel. Moo tax nit buy lekk na lekk lu dagan, na lekk lu lew. Soo lekkee lu lew ndeysaan benn góor moom lu lew rek la daan lekk. Dafa gane si benn mbokkam ñëw fekk ko fa mu ne du dugg ci biir kër gi. Bu njëkk ba nit ñu baax ñi bu ñëwee ci kër fekk ñu fa góor duñ dugg ci biir kër gi ndax fegu. Asalaamualeykum ana diw, ñu ne ko dafa génn nekk fi mu lal si jaadaam ci kër ci garab gi ci pénc mi la lal si jaada bañ a dugg ci kër gi. Ñun tey da nga naan asalaamualeykum jàll ci lalu waa ji tëdd. Waxuma sax saal ba mais ci lal ba nga jëm. tudd fa gor gogou ndaysan tok ba ngone xif mu daldi jël ay mbousam yimu yoron dal ci dindi sankal buñ ko defalon dal di jindi ci benen mbous bi buy mu wota ci wa kër ga am ku ñew mu ne dem leen ngeen yobuli ngeen laxal ma ma lek waye bu leen ci yok dara na yam ci sankal bi ak buy bi jamm leen ko defal mako so ngeen indi bu leen ci yok dara soxna ci daldi yobbu sankal bi bi mu deme mu gis dafa xawa tuti mu daldi tib ci sankalu keur gi yok ko ci togu bamu ñor mu sif ko ak buy bi mu indil pa bi ñaari dank la lek bir bi daw ñaari tib la lek bir bi yabal ko mu daw dem al bu ñewat daldi wo wa keur gi ne len sankal bima len joxon togu len ko mom kesse amna lu ngeen ci rax soxna sene ko ah man ling ma joxone da touti rek ma da di tib suñu bosu keur gi yok ci muneko wala waxon na len sama bir wi mo nen ne yok ngeen ko parce que motax mu yabal ma man duma lek luma momul jeelal nga kep ko nga ñew ma joxa la nga togal ma ha asallahu an yati bil fath on la gaaji melon demb fi xolal ñun tay waxuma la ay lax waxuma la ay sankal waye firgo jambour sax ñeme nga ka ubi ne ginaar yi fa nek tuy dem sa yoon waye man de dañ mané ubil firgo bi rek ma ubi lepp la né tuy dem da gis nga ñun non lañ mel motaxit yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom sunu dund gi la génné barké motax dañuy am ba ñi gej dara du bax waaw demb islam su goor doon xey jigen day japp ci loxom gungé ko ba ci gund kër gi ne ko ragalal yalla ci ñun ittaqillaha fina ah mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara mën nañu muñ xif waye safara mënu ñu ko muñ kon lepp lu indi ci kër gi na dagan bu ñu indil muglu aram yaangi ni nak di outil waye bul fi indilu aram wa bul fi indilu aram xolal ñu tay kenn faale wul lu aram lu dagan sa yo nek motax intérêt yi ndaysan on a len demb dañu laaj ancien président sénégal ndax ne ko sénégal dina nek état islamique mune jamais il n'a pas question gay ne ko pourquoi mune parce que chef religieux yi dañ may ziar ci dima di ñew ci man kenn musuma ci wax lolu suñu ñew seeni projet lañuy wax kenn du wax islam le kilifa diine bu seeti président la république bi nga ñewé wax ak mom 2 heures de temps ba ñibi waxo ak mom islam dara liñ ko wax moy passeport diplomate la bëgg liñ ko wax moy dekk sangam dama fa bëgg nangam hectare liñ ko wax moy auto yu xew yu bëss yi légui bëgg na ci liñ ko wax moy boru nord foar bëgg na fa ben parcel ndax bu may ñew dakar fu may noppal fu may worsé nga paré ñibi islam nak kenn duko wax islam nangam wa diine ji nangam lolum mom président bi neena kenn musko wax lolou moko wax de France Inter la ko waxe enregistrement yang fi gay gay denc neena jamais Sénégal nek dekk l'islam ndax ñi jité diine ji seen yon nek ci lolou duñ ko wax wala lolou numu grawé ci peuple bo xamné 95% musulman motax ñu mel ni nu mel diine ji pecc xol pecc xoo man ñenti fan yi ma fanan fi ñenti fan yi ma fanan sama kër lendi mardi ha way télé mercredi yépp ay ndënd la fanan ma bërsët ñetti fan yi fi ay ndënd mané wa koñ bi lu fi xaw ha guddi gu nekk tegg bu bërsët même boudé dañuy jaamu yalla bok khiyamul layl ma yakane ay julli la bok ak jang alquran mi khiyamul layl bo xamné ay safar kessa la qiyamul layl yoy doyna wat qiyamul layl kay dañu ne demal nga nafila yonentibi da nan manan nit ñi dañu wara xol yonentibi nim daan jaamo yalla ñi defé non fi té nga bëgg dundul guddi gi waxu ñu la nga tak ay radio di yuuxu amna ño xamni yuuxu yi daf leen di téré nelaw daf leen di jané ñi dañu fébar ben way neena sama ben dekkandu dama fébar mu organiser nangam ci kër gi muy teug di yuux mune ma len di len reub bu beursat mune lo fofu la joge bañ ko munatuma ko nuyu mune dama febar mu melne mbir mi ci sama xol bi lañ koy teug mune dama genn kër gi dem ba ci Allah ba malal sama siyada tedd fofu ndax ci sama fenêtre lañ doon teugé lool diiné la amna ci ko xamné mom néna ma dama wo police doy dekk no lañ mais dama wo police parce que munatuma won nelaw dama sonu walal ñun fi yaamu yalla fo kesse da naka legui ku bëgg wax nit ñi kay leen ci man da ngay organiser fo nga am ay talibé fo na mo da bu leen yaaka ne di ngeen am ay talibé du ngeen am de ndax yeen da ngeen ni taxawlo nit ñi jullu yu yag da ngeen am bëbëri seen jullu dafa yag dafa guddu mune asallahu fa asallahu an yati bil fati aw amrin min indihi wala bu fekke problem dafa am yalla indi wul fathu sax mais dina indi ben mbir bo xamne ci mom lay baye ko amran dina indi solution yalla le olofi di wax yalla du tej buntu tej fenêtre su teje buntu bi day ubi fenêtre bu teje fenêtre bi day ubi buntu bi ah fok dara am yalla indi len solution bu ñu yaakar ne ñun tay ji bu ñu tuba bi nekul won ne ñun ñoo leen di dañuy dé mukk dundé ndax indi wul nu fi yalla nu fi indi wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha piti ndax france mo leen di ar hein saxi nak rabu ali ci all wi kan mo yor sen sécurité kan mo yor sen financement kan mo yor sen dund kan mo yor sen projet walen yalla motax ñuy dund nu ñu waré dund ñun ñi nga xamné dañu lank yalla yor nu nak motax ñu sonu motax ñu dépendre ci ay nit wala xari ci bir kër yi wala ginaar yi xolal rab yi ci bir kër gi dañuy lek ba dessal wa nga len di sang ñuy tal courant di nan ci ndox mi di lek ci ciéb yi di nan ci café gi di lek ci mburu mi lélé nga romb sax ñu né la merde suñ lek bi na ñew ngay fa né mbé lañ wax fék dañ la né merde ngay lambar nak sa ciay rek ala rakal bi nga ni tat xara fa daw dem out pan def ci ñew def kri moñ ñew tek ñu lay xol na la merde yow di nga sof ñun midi lañ wara ak midi nga yakana lañ nan mbé fék waxu ñu la lool lañ lay wax merde indi suñ lek gis nga wala ñom dañuy teud di lek di nan duñu fay courant duñu fay ndox te lepp ñu koy am nga len di sang bañ set parce que ñom dañu wakirlu ci yalla yow dama nga teud nga set ndax di nga lek dama nga teud wa na wer de wa senegal ak ñew nga nan man duma fay courant xari mom dañuy fay courant xari ci bir keri yene say sax da ngay gis ndaji fo jëm dama yobu sama xarbi ci vétérinaire bi kay fajj té mom gënéwul dara nga ñëw mu naal dama socc yobuma vétérinaire nga yanu ko yobu gënné sa xaliss fay mu ñëwaat teud ap ñamuram di la xol rab yi ci kër yëp non la wa même musi da ngay lek da ngay togg sa ginar musi ne la bu yobo nga def di tak fu teuf la di la xol ne la xom lo may xolé ne dina ci lek dara nga ci mënut ah nga nan da koj len musmi fi rek la teud depuis suba mu nan la xam dama ci lek dara nga mo mënalul boy yek ma ci lek no def musmi dina ci ñam mënoko lek bam jeex ta ñam ci mu ko gis nga parce que yalla mo ne da ci lek innahu tawafin min ahlikum yenen te bi ne mus ci kër gi la bok sen njabot la gis nga ñun xamu ñu lolu sank rek dama xex ak benn muslah ci xeddi naxuma len de billahi wallahi taala julli nañ fajar ba pare fima don tok di jang di def samay azkar ma jik jeri deg bo le kring ma xol gis mus mi daw ma la di togat nak ni jël sama dal ni diko xaar mus mi ñoo yernuma ni ni ma sanni ko mu daw ma jëlat benen dal ba jagg ma ni mus mi dafa meere doxlo tok neena ci abbi dina ci lek gis nga dina ci lek bo deme nga wacc ko mu lek mbir yi moy lool parce que yalla mo ne da ci lek da ci lek ci la bok yenente bi neena ci keur gi la bok te ñom boy xol liggey wuñ fen duñu grève su ceeb yokko seen yoon neeku ci su mburu yokke seen yoon neeku su ndox yokke seen yoon neeku ci bu courant yokke seen yoon neeku ci bu téléphone yokke seen yoon neeku ci dañu ngi dund li waji di wax rek mu ne Sénégal posoyna nañu ba sonu pour kaña joge fi ndax kaña jeex na téla gëna wëri ray nañ posoné dur def lu nekk bis bu ne nga dégg ñu ne ray lañ kaña gi kenn mënu ko fee jëlé billahi wallahi taala bis bima jommé moy bima toggé ci kaaba gi yossam alcorane di jang ma gis benn mus ñew ni ma ni traverser ma ni ni ni makay xol muy mus subhanallah nan ni ci bir kaaba gi dem mani wo kima dendal ne ma yow xana da nga fi doga ñew mané waaw mune mom mo bo demé fe zamzam fek ñu tudd di nan ndoxum zamzam waxu ma sax ndox yi lañu nan ndoxum zamzam lañu nan allahu akbar ndox bi geen ci ndox yi la mus yoy di nan mané fi di nek fi mus dagan na waaw ci bir kaaba gi kenn bu len laal du ben du ñaar ay jooni ci biir yi teud fe yi teud na la yi jaar te xolal xolal embouteillage bi xolal nit ñi ni ñu bare te rewul ñu ngi fa ci biir te kenn du len laal bu nit ñi bare ñu yek ci kaw teud top seen jaam nga gis na ñu teud fo xamne nit ñi bu ñu doon buxante ñom buxante bi du yegg ci ñom kenn du len laal wala yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi nit ñi dañ ko wara gëm mom mom aduna bi mo fi indi nit ñi mo len di assurer mais mal asaf nit ñi gëmu ñu assurance yalla yalla neena bu len allier ak ñom far len ak man su ngeen ko defé dina ubbi mbir yi lu mu metti metti metti yalla neena sama mbir dina ñew on kay jeexna lolu buñ ko gëmon rek wallahi yalla indil ñu solution ci aduna bi mais ndaysan gëmu ñu li yalla wax li tubab yi wax lan gëm yalla yalla ngay deg ñu na yalla yalla bay sa tol wa fa sallahu amana yalla an yati bil fath mu indi dara ubi aw amrin min indihi wala mu indi ben mbir bu baye ko ci mom neena fa yusbihu kep ko xamne da nga lank li yalla wax nga dem far ak ñele euleuk fa yusbihu ñoñu def lolu da nañu xey ala ma asarru ci lañ doon neub fi anfusihim ci sen bop na di mine di nek reccu di reccu kep ko xamne yalla daf la wax li nga lank neub dara neub ak nafiq ci sa bir xol dem ali ak tuba bi far ak ñom yalla neena ëllëg ak sibir di nga reccu waaw wa yaquluna ñu nga naan wa yaqulu allazina amanu ña nga xamne dañu gëm yalla ñu ngay wax aha ulai nakh ñi allazina ñoy ñi nga xamne aqsamu giñ nañu billahi ci yalla jahada aymanihim deug deug ngëm innahum ñom la ma'akum ñu ngi and ak yeen gis nga de jahada aymanihim ay aqsaha wa ablagha seen deug deug ngëm daño waat waat yi famu tollu haqiqatul jahd at ta'b wal masaq moy choono ak metit wa muntaha taqa mune wal murad bihi huna fil aya akadul aymana wa akhlazuha degeural nañ seen ngiñ feddaliko luñu wax innahum ñom la ma'akum ñu ngi far ak yeen fekk dañuy fen taxaw ci dëkk bi di waat naan dëgg dëgg wala ñun ay jullit lañ gëm nañu yalla nangam ak nangam fekk ay feni kesse seen lamiñ ye gëm yalla waye seen xol yi ak nafiq ño fa nek motax mu ne wayaquluna wayaqulu dana wax allazina ñinga xamne amanu dañu gëm lu ñuy wax aha ulai ñi moy ñan ñinga xamne dañuy ali ji ak yahudi ak nasarani aw indama yati allah bil fathi jamono bi nga xamne yalla dana ubbi ak ubbi aw amrin min indihi wala ben mbir bu baye ko ci mom fihi nusra muna nek ndimbal pour julit yi wa hazimatul kafirin muna nek gagnay pour yefiri wa yusbihul munafiqina nadimin nafiqin ak mujju di reccu subaba luy xew ña nga xamne dañu don giñ degeural seeni giñ nan innahum ñom la ma'akum ñu ngi andon ak yeen yalla neena du deug su boba na ngeen yegne habitat sipikuna yaquna a'maluhum seen jef ya fa asbahu ñu xey muju nek khasirina di way perte kon lolu rek moy mbiri moy kep ko xamne da nga far ak yahud ak nasaran nek julit yalla terela ali ak ñom nga lank far ak ñom eleg ak sibir borom bi neena bu la nexe nga giñ bu la nexe nga baña giñ na nga yek ne yow sa jëf yaquna habitat a'maluhum seeni jëf yeb yaquna ku sa jëf yaquna ëlëk yowmal xiyam mom safara nga jëm waye bu yalla waxon rek sax habitat a'maluhum seeni jëf yaquna yañ doon jaamu yalla kon perte mala waye mu ne fa asbahu khasirin dañuy mujj xey nek ci way perte yi ki perte moy lan moy ku dem ba al-akhira amo fa ngeermal yalla amo fa contante yalla waye safara nga fa fek deug deug yow perte nga kon mbok yi li moy darsu tay no ngi ñaan suñu borom mu jéggal ni njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekente ne amna ay laaj